श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज, श्रावण कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2057, 27 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। कोई बात किसी के उल्टी कह दो भाई, ये तो हम कहते बोले तो गीता जी कहते हैं, तो गीता जी कहेंगे मनुष्याणाम सहस्रेशु कष्ट यथ सिद्धे यथा में सिद्धानाम कष्ट माम तत्त्व। मजानों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्धों में यत्न करते हैं, यत्न करते भी सिद्ध हो गए। जिसमें ठीक परमात्मा को जानने वाला कोई एक ही होता है, तो ठीक जानने वालों में गीता ने क्या लिखा है, वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। ये भक्ति में ऐसे महात्मा दुर्लभ बताया है, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में नहीं बताया भगवान ने। कश्चित माम वेद तत्व, तो कोई एक मेरे को तत्व से ठीक तरह से जानता है। इस जानने में कोई प्रारब्ध आदि कारण नहीं है, लोगों की लगन की कमी है, अभी बेपरवाह ज्यादा हो रही है, भगवान के चाहे सत्संग नहीं रहे, याद हुए तो नहीं हो तो नहीं सही, सबके ऐसे हो रही है। एक विचार संकोच होता है, मैं मेरी बात कहूं तो आप होगा संकोच होता है, मैं भी देखता हूं तो मेरे भी बेपरवाह हो रही है, मेरे में बेपरवाह होनी नहीं चाहिए। संसारिक पदार्थ है वे तो भैया प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध अच्छा होगा तो चीजें मिलेगी, नहीं तो चिंता रहने पर, निराशा रहने पर, दुख करने पर भी पूर्णता नहीं होगी, और कभी तो पूर्णता करते हैं घाटा लग जाएगा। और पारमार्थिक बात में तो घाटा तो लगता ही नहीं, कभी ठीक लगता है कभी मन नहीं लगता है, ऐसा तो सात्विक राजस तामस वृत्तियां बढ़ने से होता है, परंतु इसमें नुकसान नहीं होता। और उत्साह होए, तत्परता होए, तो इसे लाभ जरूर होता है। देखो मेरे पर असर पड़ा है कि जब अपनी वृत्ति ठीक लगती है तो वो दिन और तर दिखता है, उस दिन विशेषता से लगता है। अपनी अपनी बात कम रहती है तो कम लगता है, अपनी बात विशेष रहनी चाहिए, अपनी जोरदार इच्छा चढ़नी चाहिए, बस काम सब ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। अरे होता है सो भगवान की कृपा से होता है, उस भगवान की कृपा कब नहीं मांगनी चाहिए, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं तो अपनी तरफ देखता हूं तो भगवान की कृपा ही विशेष दिखती है, सबके लिए ऊपर कृपा होती है। जितने महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, अपने करने से हुए परंतु करने से नहीं हुए, भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से भी भगवान दया करी है, माफी करी है अवगुणों की, तभी ठीक हुआ है। ऐसे नहीं हम सभा सदा दूध के धोए बढ़ गए और भगवान की कृपा ऐसी नहीं है। भगवान ने कृपा करी है, भगवान ने कृपा करके कई चीजों को माफी किया है, तब काम हुआ है। इस वास्ते भगवान सब माफी कर देते हैं। जैसे माँ के सामने बालक रो देता है और रो कर कहता है माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो माँ कहते छोड़ कोई बात नहीं। ऐसे भगवान ने की माफी से ही काम चला है और उसी से ही चलेगा। इस वास्ते साधक को भगवान की कृपा की तब तेज है। जरा मरण सातवा अध्याय के अंत में भी जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, यही अंत में गए, यही पहले गए, योग योजन मदाश्रय मदाश्रय ये बड़ा है, और अंत में माम आश्रित है। भगवान का आश्रय लेना बहुत बढ़िया है, ये तो अहंकार आ जाता है, अभिमान हो जाता है। भगवान ने कृपा से मानने से अपना अभिमान किया, हमने अपना कोई ऐसा उद्योग किया ही नहीं, उसी कृपा से हो रहा है। भरजी महाराज ने तो बहुत विचित्र बात कही, जाने राम कुटिल कर्म हो ही, राम जी मेरे को कुटिल समझाए, कुटिल आदमी है, लोग कहे गुरु साहेब दो ही, वो दुनिया भी कहते अपने गुरु का अपने मालिक का द्रोही है, ठीक नहीं है, ऐसा कह तो ही सीताराम चरण मोरे अन्न बना हुआ नग्र तो रे। प्रयागराज से प्रार्थना करते हुए भरद्वी महाराज कह रहे कि आपकी कृपा से मेरे भगवान के चरणों में मेरी रुचि बढ़ती रहे। भगवान कुटिल समझे तो भी, लोग गुरु साहेब द्रोही कहे तो भी, लोग की निंदा करे तो भी, भगवान भी नहीं जाना तो भी, मेरे तो मन में आपके चरणों में रुचि बढ़ती ही रहे। ये जो भाव है, ये भाव बहुत बढ़िया है। भरत जी ने कहा है माँ से, माँ आप जो कहते हो आग्रह करते हो कि भैया भगवान तो चले गए अब राजसभा, तो ये आपका मोह है, आपका स्नेह है, इन्होंने कह रहे हो मेरे को राज दो तो रसा रसा तल जाइए, तभी जब मेरे को राज दोगे तो आप पृथ्वी ठहरेगी नहीं। परंतु भगवान कहे भरत भूमि ने रावरी राखी, भगवान ऐसा नहीं मानते, भगवान कह रहे तुम्हारे देखने से पीढ़ रही है, नहीं तो पृथ्वी चली जाए अस्पताल में। भरत भूमि रे रावरी राखी, तुम्हारी रखी हो जाती है। राम जी जैसा अपने में अवगुण मानते हैं, नम्रता करते हैं, भगवान को तो ठीक है। तो साधक का अपने अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा का भरोसा ज्यादा रहना चाहिए। वैसे जो काम होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता, भगवान की कृपा से जो काम होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और कृपा से होता है। सत्संग का मिलान भी क्या अपने उद्योग से कर सकते हैं क्या? भगवान की कृपा से होता है, और कृपा के अनुरूप ठीक हो सब ठीक होता है। इस बार से भगवान की कृपा से होता है, इस बार सदैव भगवान की कृपा आशय ले चलो। मैया संत मना पार्थ योगम योजन मदाश्रय मदाश्रय मदाश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों की कृपा का आश्रय, इसका भरोसा रखो, भगवान की कृपा से होगा। या देखो अभी आगे बात आवेगी कि ये दम धारिये थे जगत, इसने खुद ने जगत को धारण कर रखा है। जगत है ये धारण किया है खुद ने जीवात्मा ने, इस वास्ते ईश्वर जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी क्यों आई है, हमने जगत को धारण किया है। अगर हम जगत को धारण ना करें तो हमारे पर जिम्मेवारी कोई है ही नहीं, सब भगवान की कृपा से करते हैं। पर देशों को बताया दे वह जीव भूत है ये तुम धारित है, जगत उदाहरण क्रिया है। मानो परमात्मा का अंश होकर भगवान की तरफ न लग करके, अंश तो है भगवान का धारण किया जगत को, मानो अपना तो है भगवान और अपना समझा जगत को, जगत को अपना समझा। जगत अपना है ही नहीं मूल में, एक क्षण में जगत साथ में नहीं रहता। जितना जितना उम्र जितनी आपकी आई है उतनी उम्र खत्म हो गई अपनी। संसार को अपना आपने माना है, ना संसार ने माना है ना भगवान ने मनाया है, स्वयं धारण किया है। इस वजह से वो अपने पर जिम्मेवारी है, अपने पर जिम्मेवारी है। जगह में भी भगवान ने कहो तो भगवान सहायता करेंगे। तुम्हारी बनी हुई आसक्ति में भी दूर करने में भगवान सहायता करते हैं, भगवान की तरफ से बाधा नहीं है, अपनी तरफ से है। तो इस वास्ते भगवान की प्रार्थना करो और भगवान को सुलाओ। ये है संसार, ऐसा है अपना प्रकृति है। अब ध्यान देना भाई, एक बात है बहुत बढ़िया। देखो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, पांच तो ये हुए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये, और मन और बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार की प्रकृति भगवान की। ध्यान देकर सुनना, ये प्रकृति भगवान की है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। संसार में भी किसी व्यक्ति की नहीं है, भगवान की है। संसार मात्र में जो चीज है सब भगवान की है। आपको जो मिली है वे चीजें भी भगवान की है। आप कब्जा अपना मान ले तो हमारी है, ये गलती होती है। संसार की सब चीजें अपना प्रकृति है भगवान की अपना, और इतस्तु अन्याम इससे दूसरी प्रकृति है वह है परा प्रकृति। वह परा प्रकृति है जीव रूप, वो भी भगवान की प्रकृति है। मनुष्य ने अपने को ही अपना मान लिया और चीजों को भी अपनी मान लिया, ये गलती करी है। ये सावधान हो जाए सबको। जैसे सामान्य चीजें सब होती है उसमें जा करके अपना अपना कब्जा कर लिया अपना। संसार की चीजें कोई भी अपनी है ही नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं, व्यक्तिगत मिली है, मिली है व्यक्तिगत सेवा करने के लिए, वो अपने भोगने के लिए मिली ही नहीं है। गोस्वामी महाराज ने कहा ना, यही तो नुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, है नहीं है। विषय भोग के लिए चीज मिली नहीं है, ये जो चीज मिली हुई है अपरा प्रकृति है। तो भूमि पर ये आठ प्रकार गई, पृथ्वी से तेज वायु आकाश और मंद्र बुद्धि अहंकार, भिन्न प्रकृति श्रद्धा, आठ प्रकार के भेदों वाली ये भिन्न प्रकृति है। तो ये प्रकृति सब है परमात्मा की। अपरा ये तो समझा प्रकृति विधि में परा मैं देगा मैं, इसमें मैं लिखा है। अपराय मेहता प्रकृति में पराम आकाशी परा प्रकृति में लिखा है। जीव भूताम जीव रूप प्रकृति हम ये दिन धारे जिसने जगत को धारण कर रखा है। जगत को धारण अपने कया है, भगवान ने नहीं कराया है, ना जगत ने कराया है, ना प्रकृति ने कराया है, ना ईश्वर ने कराया है। इसने खुद ने धारण कर ली कि हमारी है ये, हमारी सामान्य चीज है, सभी सबके लिए सामान्य रीति से अपने मन में अपने धारण कर दी हमारी है, घर हमारा है, कुटुंब हमारा है, शरीर हमारा है, ये धन हमारा है, ये भूल करी है। देखो पहले हमारा नहीं था और फिर हमारा रहेगा नहीं। पहला हमारा नहीं था, माँ के जन्म जब साथ में लाए नहीं थे और जाओगे तुम ले जा सकोगे नहीं, हमारी कैसे मिली हुई है, मिली है किस लिए, सेवा करने के लिए। ये तात्विक बात है, असली बात है, केवल सेवा करने के लिए हमारे को मिली है। अरे उसमें कब्जा कर दिया अपना, हमारी है, अरे सुख भोगने लग गए, ये गलती करे। अपने सुख भोगने लग गए हमारी चीज मान करके, ये गलती करी है। अपना निर्वाह करो, यही तनु करो पहले विषय है ना भाई, इस शरीर का भले विषय भोगना नहीं है, ये परिवार नियोजन हुआ है ना, इसमें सिर्फ केवल विषय भोग रुचि और कुछ नहीं है। ये भी होगा नहीं, फिर मिलेगा नहीं, जमीन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, ये सब बनावटी बातें हैं। मुख्य बात है कि मैं भोग भोगता रहूं, संतान में पैदा नहीं और भोग भोगता रहूं। बड़ा भारी अन्याय किया, ये मामूली चीज नहीं है। अपने भोग भोगना, अपने भोग भोगने के लिए चरित्र भ्रष्ट हो गया, दुनिया का बड़ा इज्जत नष्ट हुई है। अपना अपना जो नीति में धर्म में चलते थे, वो नीति धर्म का त्याग करके अनीति करने लगे, इन परिवार नियोजन के मिश से बहाने से विधवा और कन्याओं गर्भवती होगी, वो किया धर्म का नाश करना ही वासे। गुड़ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बहुत बड़ा भारी अन्याय हुआ है संसार में। अपने भोग भोगने की इच्छा से, ये इच्छा गलती करी गई, इस तरह यह तरह कर विषय नहीं, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। ये सेवा के लिए सामग्री मिली है, इस सामग्री से सेवा करो, कल्याण जातो और मूत में तुम्हारे घर का क्या खर्च हुआ, भगवान की दी हुई चीज है, और आप अपने भाव से खर्च करो भगवान के लिए, संसार के लिए, संसार के सुख के लिए, कल्याण जो तुम्हारा मुफ्त में कल्याण होता। जैसी आपकी चीज मिली है, जितनी आपकी शक्ति है उनके अनुसार काम करो। ज्यादा आप पर बीमारी नहीं है, जितना आप कर सकते हो इतना ही आप पर जिम्मेवारी है, आप पर जिम्मेवारी नहीं है। ये धंधा ये थे जगत, जगत को धारण कर रखा है, जगत ना तो भगवान की दृष्टि में है। मतलब प्रथम नान्यत किस दृष्टि धरण है, भगवान कह रहे हैं मेरे से परे कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, सब चीज मेरी है। मतलब प्रथम नान्यत, इन्हें अगर बताया भूमि आप अगला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार यहाँ तक प्रगति दिया, और इससे मेरी जीव बुद्ध जीव पर प्रगति, जीव पर आधार मैं, और मैं से आधार कुछ नहीं। साकाष्ठा सा परागति इंद्रिय में अर्थ परागता अर्थ व्यस्त परम पन मन सत्व पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मत पर अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषार्थ पर किंचित साकाष्ठा परागति, वो परम कर वो पराकाष्ठा है, आखिरी हद है, आखिरी हद, उससे पर कुछ नहीं है। भगवत ने सबके ऊपर मैं हूँ, फिर कुछ नहीं तुम्हारा। जगत को धारण कर रखा है जीव ने, है चीज परमात्मा की। कृपा करो कृपानाथ, भीतर से मन से ये बता सो, आप अपनी मत मानो। मैंने ये बात पहले भी कही है, फिर भी कई बार कहूं, फिर भी कहूंगा, आप सब लोग पुनरुक्ति करता है, बार बार कहता है, जैसे हम स्टेशन पर जाते हैं हमारी गाड़ी आएगी नहीं आपकी गाड़ी आएगी, हमारी गाड़ी आएगी आपकी गाड़ी नहीं आ रही, हमारी और आपकी गाड़ी है, क्या आपकी है गाड़ी? वो क्या गोटी गाड़ी? वो हमारी है, हम चलेंगे जिस वाली, हमें जा रहे हैं मंदिर सवारी करना है, उसको हमारी कहते हैं। जो संसार की चीजों को हमारी कहो, पर मन से ये मत बोलो मेरे है। अगर है आप ये है तो आप घाटा क्यों लग रहे हो? शरीर को अपना मानते हो तो शरीर को आप निरोग रखो, रोगी बताने दो, और कम से कम मना तो चाहते नहीं तो मन मर क्यों जाता है? जब आपका है मन मत दो, नहीं मन नहीं देंगे हम, अपना कब्जा रखेंगे। तो आपके हाथ की बात नहीं है, तो आपके हाथ में कब्जे में बात नहीं है, फिर भी मेरे में नहीं कहते हो, जानते हुए अंत्य हो रहे हो। भगवान दोनों में मैं कहते हैं, भूमि आवलो मनो उद्धिर से अहंकार इति, मैं भिन्ना प्रतिष्ठा, इसमें मैं कहा, और अपरा ये प्रकृति विद्धि मैं परम, वो परा प्रकृति में मैं कहा, अपरा प्रकृति वो मैं कहा, मेरी है प्रतिरो मेरा मन बुद्धि मेरा, दोनों को मैं कहते भगवान मेरा है ये। अब भगवान ये मानो तो अब क्या ऐसी बात लगती है? जब भगवान स्वयं कहता है कि आठ प्रकार की प्रकृति अपरा वो भी मेरी है, और जीव रूप परा प्रकृति वो भी मेरी है, जब भगवान की है तो आप अपनी क्यों मानो? अगर ईमानदार आप बन जाओ कि भाई हमारी नहीं है, मिली है आपको, अर छूट जाएगी, ये सिद्धांत तो पक्का एकदम आप हृदय धारण कर दो। हमें तो भाई ये बहुत बढ़िया बात लगी कि चीज मिलती है बिछुड़ती है वो हमारी नहीं होती, हमारी वो चीज है जो वो मिली हुई है बिछुड़ती है ही नहीं। तो भगवान ऐसे है, भगवान मिले पहले से ही मिले हुए साथ में मात्र जीव को, और बिछड़ेगा है ही नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, जहां आप जाओ वहां भगवान सदा साथ में। मैंने पुस्तक पढ़ा पुस्तक में कि भगवान की अपना मानने की जरूरत क्यों पड़ी, कि अपने साथ में रहने वाला कोई साथी मिलता ही नहीं, सिवाय भगवान के कोई अपना साथी मिलता ही नहीं। अब किसको अपना माने, किसको अपना माने बताओ? क्या बालकपना अपना है, क्या जवानी अपनी है, क्या वृद्धावस्था अपनी है, कौन सी अवस्था अपनी है? ये देखो किसी को मतलब शरीर अपना है, क्या पर शरीर अपना है तो उसे रखो, आपके साथ रहता नहीं या फिर भी अपना, ये साथ में रहते हैं सदा है वो अपना था, ये मानते नहीं वो लोग। सर्वश्रेष्ठ अमरी सन्निवेश सबको कहते हैं, और इसमें मैं कहते आप ध्यान दो, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति, मैं भिन्ना प्रकृति मेरी प्रकृति, और अपरा इतस्तव प्रकृति प्रीति मैं पर आप, दोनों में मैं कहा, दोनों में मैं कहा, जीव भूतावाद ये धारण जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण कर रखा जगत आपकी नहीं है, ये इतनी भूल होती है। कृपा करो कि जिस तरह से गाड़ी को मेरी गाड़ी कहते हो, टिकट को मेरा टिकट कहते हो, बैठने की जगत को ठोर को मेरी ठोर कहते हो, ऐसे संसार को मेरा मानो। काम लेने के लिए और चीजें मिली है केवल दूसरों को सेवा करने के लिए, उन चीजों से भोग भोगते हो, ये गलती करते हो। निर्वाह करो आप, निर्वाह अगर नहीं होगा तो आप सेवा कैसे करेंगे? जीते ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे कैसे करेंगे? शरीर में बल नहीं रहे कैसे करेंगे? तो इसीलिए सेवन करो, क्यों सेवा के लिए ये बदल बात करो तो निहाल हो जाओगे। तब तो समझा नहीं, अपरा ये सत्या प्रकृति वृत्ति में परा मेरी परिवृत्ति जीव भूता माँ जीव भूत और अगड़ी पंद्रह अध्याय में मैं वाणसो जीव लोग जीव भूत सदातना वहां पुण्य का यहाँ जीव भूता प्रकृति कहते बेपरा मेरी परा प्रकृति है वो जीव भूत वो भी परमात्मा का अंश है ये न धारिये थे जगत जितना जगत को धारण करेगा तो जगत अपना नहीं है कभी सेवा करने के लिए माँ है बाप है भाई है भौजाई है भतीजा है ये सब सेवा करने के लिए है सबका पालन पोषण करो और गरीब है दीन है दुखी है अपाहिज है आरक्षित है निर्धन है उनकी सेवा करो सेवा करने के लिए आपके सामग्री दी गई खूब मौज से सेवा करो और जब मृत्यु आ जाए तो बहुत से आनंद से भरो खुशी में प्रसन्नता हो मस्ती में रहना चाहिए हम ये बात ये ध्यान रखो एक बड़ी काम की चीज है बहुत बड़ी। अरे भैया सुना थोड़ा तेरा दसरा नाचू सुना आप ध्यान दो मौत आवे तो बड़ी खुशी से आपके चरण में आ जाऊ आप बुलाओ जो आप दसरा आप जो दसो जो दसो मेरे है नहीं कैसी बढ़िया बात है अगर वो बात हम धारण कर लें कितनी आनंद की बात है भाई बहन सब ध्यान देकर सुनना सब साथ ध्यान देकर मौत आवे जो आपने मुझे खुशी का लपक चट बोलू अगर ये सब आप खर्मगा कर लो मान लो कि महाराज आपकी चीज है आपकी वस्तु है और मैं तो आपके चरणों का दास हूँ आपकी दी हुई चीजों को लेकर के और नाचता हूं आपके पता लगेगी नहीं। अब देखो आप इतने आगे बैठे हो मैं अगर आपको सुनाता हूं मारा ही मारा मानू तो कितना रो मैं रोना पड़ेगा भी नहीं अब मेरा नहीं मानू श्राम सेवा बन लिया तो की बात नहीं सेवा कर दो ऐसे आप लोग भी घर में रहते हुए अपने कुटुंबियों को मानो मेरे इतनी सेवा कर दो ये भगवान ने दिया है ऐसे विचार करो आप कहते हो कि मेरी है ध्यान देना क्या उन चीजों को आप बदल दो उसमें आपकी स्वतंत्रता चलती है क्या धन आपके पास में है धन को रख लोगे क्या घर आपका है घर को आप रख लोगे सदा के लिए जुआ जुआ अंतर बोलोगे मिला है मिला है मिली हुई चीज है बिछड़ने वाली है मिली और बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती याद रखो ये दो बात याद रखो कृपा करो कृपा नाथ सब के सब जो चीज मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती मिलती पहले मिलती है तो अपनी नहीं और बिछड़ जाए तो अपनी नहीं सब मिलने बिछड़ने वाले है शरीर मिलना बिछड़ने वाला है कुटुंब में मिलने वाला बिछड़ने वाला है धन में मिलने वाला बिछड़ने वाला है तो सब चीजें मिलने वाली बिछड़ने वाली है अपने साथ में रहने वाले केवल भगवान है वे भगवान सदा साथ में रहते हैं वे अपने हैं ये बार बार कहूं तो भी पुनरुक्ति नहीं है सच्ची बात है भगवान अपने हैं अपने भगवान के हैं हमारे साथ रहने हैं अपने साथ रहने वाला कोई संगी है ही नहीं आप इतने बैठे हो बताओ अपार भी बता दो खड़े हुए बता दो आपके सदा साथ रहने वाला कौन है भाई हुए माँ हुए बाप हुए भाई हुए स्त्री हुए आपका बेटा है कोई भी आपके साथ रहने वाला है क्या आपके साथ रहने वाले एक भगवान और मिलते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते वो अपनी चीज नहीं होती वो अपनी नहीं होती इसमें फेर हुए तो बताओ बताओ सुनाओ पद सुन दो पहले सुनाओ हरा नट राजा थारे नचायो नाचरा गिरधर लाल थारे नचायो नाच प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाच मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं मारा राजा थारे नचायो नाचूं थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं हाँ थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं थारे धन से थारा जन की थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं जा रंग रा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं जा रंग रा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी बात बनाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो ना मारा नट राजा थारे रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं खीर परुसया छाछरा बड़ी खीर परोसया छाछरा बड़ी सपड प्रेम से पाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं ओ प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कयो न माने मन मन मनाऊं थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग राम मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं हरे इन मंगल विधान में हरे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा नंद लाला हरे नचायो नाचूं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्मा मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिर घर नंद लाला हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल तारे नचायो नाचूं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोटो ना ही नाम मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल तारे नचायो नाचूं उम्हारा नट राजा हरे नचायो नाचूं उम्हारा नट राजा तन के रोग लगावे ओधसी रख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओधसी रख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल लपक गोद में आऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल तारे नचायो नाचूं हो मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल तारे नचायो नाचूं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं प्यारा उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिला हमारा नट राजा हरे नचायो नाचूं मेरा गिरधर लाल हरे न चायो नाचूं मारा नट राजा हरे न चायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल हरे न चायो नाचूं। आप देखो कितनी बढ़िया बात है, अगर ऐसे हम धारणा कर ले कि महाराज आपने विधान में प्रसन्न रहूं, जो आप सुख भेजो चाहे दुख भेजो, मन चाहे करो चाहे हमारे मन में भिन्न मन चाहे करो, आप जो करो उसमें मैं राजी हूं, तो कितने आनंद की बात है। अरे वह प्रकृति मेरी है, अपरा प्रकृति भी मेरी परा प्रकृति भी मेरी, दोनों में मेरे शब्द का है। तो जब आपकी ही प्रकृति है तो आप खुशियां हो जाना को, मैं क्यों ठाक रहूं उसमें बीच में कैसा करो ऐसा मत करो। अगर इन बात को धारण करे आज आज न्याद हो जाए, आज न्याद हो जाए, कर सको करे कुछ भी, आप अपने मान करके है कुछ भी करो कर सकोगा, कुछ कर सकोगा नहीं। और यहां में हाँ मिला दो आज में आगे हो जाओ, छोड़े बात है एकदम छोड़े। आपने खुद ने जगत को धारण कर रखा है, आप धारण कर देखना आपके बना सब आपके है, कैसी मौज हो जाए कोश हजार लेकर चाहो तो दोनों दो जाऊंगे। है जो आसमान बैठा हुआ कि बैठो रहे तो गुड़ो ही नहीं हलो बैठो नहीं सही। ऐसे भगवान के विधान में अगर हम प्रसन्न रहे तो कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। अरे आप अपने मन से करके क्या मनता ही कर लोगे, कर सकोगा नहीं, अंत में रोगे और क्या कर सकोगे बताओ। तो पहले से ही भगवान के विधान में संतोष रहे, तो भगवान को विधान है ठीक है, भगवान ऐसे ही बहुत ठीक है। जैसे रोगी होता है वो वैद्य के कहने के अनुसार दवाई देता है, कहने के अनुसार भोजन करता है, वो जो पथ्य बता वो पथ्य का पालन करता है, जो कुपथ्य बता मत करो मत नहीं करता। ऐसे आप विधान करो उसमें क्या हर्ज क्या है, आज आनंद हो जाए मस्त हो जाए बोझ हो जाए हरदम मस्ती हरदम आनंद ही आनंद है, कितनी बढ़िया बात है। मौज ही मौज खूब मैं अपना रखू धन अच्छा, जैसे आप रखो वैसे ही मैं रहूं। अपना यम यथस्तम प्रकृति विधि में परा, यह भी मेरी प्रकृति, जीव भी मेरी प्रकृति और ये जड़ भी मेरी प्रकृति, सब भगवान की है। तो कितने आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। ये तुम धारिये जगत, इसको जगत धारण करेंगे क्यों, जगत के हमें भगवान है, भगवान की चीज है, बहुत आनंद की बात है। यूं करे यूं करे, अरे काल रूप आवे तो घोड़ी में जाऊंगे मोह पड़े आनंद गया। जो भगवान को विधान हो गए उस विधान में राजी अपना, तेरी हाँ में हाँ मिला दिवस। आपको सुनाया था ना शेर जी श्री जयद ये कहा था हमारे तो मनसाही होती है, देखो एक आपके मनसाही क्यों होती है हमारे नहीं होती, कि तुम हो तुम्हारे हो जाए। हमारे मन में भगवान के मन में अपना मन मिला दिया, भगवान कहे यू ठीक है मैं यूं कह यू और ठीक है जो कर दे उसी में राजी। अगर इस बात को मान ले तो क्या आपके बात अलग थे, निहाल हो जाए सच्चे निहाल हो जाए। अरे प्रकृति दोनों भगवान ही, अपरा प्रकृति भगवान ही परा प्रकृति भगवान ही, कैसी मौज की बात है, अलग की बात है। आप जैसे मर्जी उसे रखो। क्यों कहो ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो, आपकी जैसे मर्जी आओ जो करो, अपने तो उसमें मौज है, आपकी मर्ज आप करने में मौज है। आज निहाल हो जाए, आज आज आज आज अब अभी तेरी का काम नहीं है, सब काम आपका, अपने क्यों चिंता करें, आपकी जैसी मर्जी हो जाए सही। अगर इस बात को हम मान लें कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। संतों में अपना नाम लिखा जाए, संतों भक्तों महात्माओं अपना नाम लिखा जाएगा। अरे मौज हो जाए अपने मन में, चिंता मिट जाए, फिक्र मिट जाए, कोई मर जाए तो बड़ी अच्छी बात, कोई जन्म जाए तो बहुत अच्छी बात, कोई मर जाए तो बहुत अच्छी बात, कोई बीमार हो जाए तो बहुत अच्छी बात, कि बीमार ठीक हो गया बहुत अच्छी बात। अपना काम है बीमार हो जाए पथ्य बना दो, दवाई बना दो, वैद्य को पूछ लो, अच्छी तरह से काम करो, सेवा करो तत्परता से। मर जाए तो अच्छी तरह से वैद्य मार दो, गंगा जी घाल दो, शंकर करो। हमारे क्या अर्थ हुआ अगर इसे भगवान में अपने मौज मौज मिला ले, अपना मन मिला ले कि भगवान की मर्जी में, तो कितने आनंद की बात है। भगवान साहब कहते हैं क्या प्रकृति मेरी है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति मेरी है, ये दम धारिय जगत, जगत को धारण क्यों करे, हम क्यों धारण करें, जगत भगवान का है, जो मिल जाती है मिलती अपनी चीज नहीं होती। ये याद करो जो चीज मिलती है और बिछुड़ जाती वो अपनी नहीं होती, अपनी होती है, वो अपनी होती ही नहीं, जो मिल जाती है बिछुड़ जाती है अपनी कैसे, अपनी वो कैसे, अपनी हमारे पहले ही मिली हुई हो और बिछड़ है ही नहीं, वो भगवान ही अपना है। अपना बनाओ तो भगवान को अपना मानो, ये भगवान अपना है। भगवान कहते हैं मम मनुष्यो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरसूराशी, भगवान है हमारी है मित्रता, ये कभी बिछुड़ बिछुड़ते नहीं, वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। इसमें कि धन आ जाए तो मौजी बात, चल जाए तो मौजी बात, आ जाए तो अच्छी बात है सेवा करेंगे, नहीं आ जाओ फिर भजन करेंगे बेटे, हमारे तो मौज की बात है। सर्वानी तुपार है, सब जितने हैं प्राणी सब एतदयोनी है। एतदयोनी क्या, अपरा और अपरा, एते परा परे प्रकृति द्विवचन द्विवचन, एते दोनों ही परा प्रकृति अपरा प्रकृति, एतदयोनी भूतानी सर्वानी, सब जितने प्राणी है सबके भीतर परमात्मा है और परमात्मा की शक्ति है, अपरा और परा है, शरीर सब है परा प्रकृति अपरा प्रकृति, जीव है परा प्रकृति, ये दोनों है मेरी। तुम अलग अपनी मानो ही क्यों, भगवान की मानो दोनों, भगवान मेरी कहते हैं। ये तो दिवनी सर्वानी तुम जाने, जितने प्राणी है दो ही तो है, एक शरीर है, शरीर ही है, शरीर है वो भी मेरी प्रकृति और शरीर ही है वो भी मेरी प्रकृति। अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा, संपूर्ण जगत का प्रभाव मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ, उत्पत्ति होती है वो भी मैं ही हूँ, प्रलय होता वो भी मैं ही हूँ, मैं हूँ सब होता रहा है, भगवान की लीला हो रही है। हर्ज क्या हो रहा, कितनी सुगम कितनी सरल सीधी बात है, भगवान की जो मर्जी हो जो करो, जो मर्जी है जो करो, जैसी मर्जी हो जो रखो, जैसी मर्जी रखो रखो, अपने क्यों आप तबरन नहीं, तेरे विधान में हम प्रसन्न रहेंगे, आप जो करोगे ठीक है महाराज। अगर इन बात को धारण कर दो कितना आनंद दे, बोलो सब दुख मिट जाए, सब दुख मिट जाए, कोई दुख नजीक रहेगा नहीं आपके, हमारे जो अपने विधान है उनमें मस्त है, जो विधान है बड़ी मस्त बड़ी आनंद की बात है। तो योनि भूतानी सर्वानी इति उपधार है, ऐसा धारण कर दे, इस बात को मान ले कि ये दो है एक अपना प्रकृति एक परा प्रकृति, एक शरीर एक शरीरी, शरीर और शरीर दो है ये। और अहंकार से जगत, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, प्रभु मैं उत्पन्न में करता हूँ, अप्रलय मैं ही हूँ, मेरे में सब स्थित होंगे, ये जड़ और चेतन मेरे में स्थित होंगे, प्रभु भी मैं हूँ प्रलय भी मैं हूँ। मतलब परतरम दान्यत खिंच दस्त धनंजय, मेरे बढ़ करके मेरे से और कोई है ही नहीं, तो चिंता छोड़ दे, सब चिंता मैं करूंगा, तो मस्त रहे अपने मौज में आनंद में रहे। कृष्ण जगत परतरम, संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूं। मतलब परतरम दान्यत खिंच दस्त धनंजय, मैं सर्वविदुम प्रोतम सूत्रे मणिया, जैसे सूत की माला हो, सूत का ही मणिया मेरी गांठ दे दी, 108 गांठ दे दी, वही माला बन गई, मणिया बन गया। मणिया भी वही है और वो सूत वही है, सगम पुरे और सूत वही, मैं भी सूत रही, ऐसे सब चीजें सब मेरे में फिर वही हुई है, सब ही सब मैं ही हूँ, सब में ही आप ही हूँ, तो चिंता क्यों करे। इस अध्याय के कहने में अर्जुन ने पूछा नहीं है, श्री भगवान उपास पहला भगवान ही बोल जाए। छठे अध्याय में योग प्रश्न का प्रश्न आया, उसमें आगे आगे भगवान के कहने की मन में आई कि मैं सब बात बता दूं, मस्त हो जाए, तू क्यों पंचायती करे, सब मैं करने वाला मैं हूं, मेरे को मस्त रहे, जैसी व्यवस्था बने वैसी व्यवस्था बने। हम कृष्ण जगत जगदर प्रभु और प्रलय, प्रभाव जो उत्पत्ति होती है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो मिट्टी में उत्पन्न होता है, और उत्पन्न करने वाला कुम्हार होता है, तो कुम्हार भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ, और पढ़ने करने वाले मैं हूँ, तुम चिंता क्यों करो, सब मैंने ले रखा है अपने ऊपर। भक्त परतरम नान्यत किस दस धन से, मेरे से शेष अगाड़ी कुछ भी नहीं है, इतनी उधार है। कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय, मैं सर्वविदुम प्रोतम सूत्र मणिगणाए हुआ, सब मेरे में पिरोए हुए है, कैसी मौज की बात है। ये 7 श्लोक है अभी बताया, तो ये 4 श्लोक है, 4 श्लोकों में सब बात कह दी, प्रभु और प्रलय मैं हूं, तुम तो चिंता मत करो, थारे न चाव ना सो, जैसे जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। अपना इष्ट है राम जी तो राम जी वर्जी, कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान जी, शंकर शंकर मर्जी, सूर्य तो सूर्य की मर्जी, गणेश गणेश जी की मर्जी, शक्ति ये 5 ही है, ईश्वर कोटि के देव 5 ही है, जिसके भगत हो आप, राम जी ने भगत हो तो वो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, कृष्ण भगवान भगत हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, अपने पंचायती का पड़ी, अपने ऊपर कोई बात है ही नहीं, मैं सर्वविदुम प्रोतम, यह सब संसार मेरे में प्रलय हुआ, जो प्रलय हुई बात अगाड़ी विस्तार से बताइए, मेरे में प्रलय हुए है, मेरे अधीन है, मैं जैसे करूं वैसे ही रहेगा, जो कुछ विधान हो जाए जो कुछ हो जाए, और अपने को आज्ञा है वो अपने करो, अपने को आज्ञा दी है उस तरह से करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सब सुख पहुंचाएंगे, अगर हो जाए उसने प्रसन्न, करने में सावधान होने दो बात याद रखो, करने में तो सावधान रहे, कर्मी करेंगे नहीं, अपने जान में हम कर्मी करेंगे नहीं, और होने में प्रसन्न, होने में जो है उन होने में हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ये पक्की बात है। अब ज्यादा समय हो जाएगा, अब थोड़ा कीर्तन कर दे, थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, कीर्तन कर दो, सुना दे भाई, थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, आज बहुत बढ़िया बात हुई है, अपना जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हरी शरणम्।